Trójka, program trzeci, jest 11, sobota, 4 listopada, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nie ma decyzji prezydenta w sprawie nominacji generalskich 11 listopada, mówił w Trójce szef BBN-u. Kilkuset księży i biskupów na ingresie nowego arcybiskupa Grzegorza Rysia w Łodzi. Będą też polskie filmy na festiwalu w Chicago. Prezydent Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji, czy 11 listopada zostaną wręczone nominacje generalskie, tak mówił w śniadaniu w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jak dodał, w tej sprawie ważniejsze od daty jest wypracowanie pewnych racjonalnych rozwiązań. Pan prezydent kwestię nominacji wiąże z otrzymaniem pełnej informacji ze strony pana ministra obrony dotyczącej zarówno kwestii kadrowych, ale także rozwiązań systemowych. Częściowo, bo trwa wymiana korespondencji, takie informacje zostały nam przekazane. Na początku października BBN poinformowało, że do prezydenta wpłynęło z MON-u 14 wniosków o awansy na stopnie generalskie. Według Solocha wręczenie nominacji będzie możliwe po otrzymaniu pełnej odpowiedzi na oczekiwania prezydenta z tym związanych. Brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia w trwające prace nad nim były według BBN-u powodem odłożenia przez prezydenta nominacji generalskich planowanych na 15 sierpnia. W Bazylice Archikatedralnej w Łodzi rozpoczyna się właśnie ingres nowego arcybiskupa Grzegorza Rysia. Rzecznik łódzkiej kurii, ksiądz Paweł Kłys, poinformował, że obecnych będzie kilkuset księży i biskupów. Akredytowało się ponad 100 dziennikarzy świeckich i katolickich. Będzie obecny także nuncjusz apostolski, który w imieniu Ojca Świętego przeczyta bullę nominacyjną, czyli uzasadnienie dlaczego i do czego posłany jest ksiądz arcybiskup. W czasie tej uroczystości także zostanie przekazany pastorał. Pastorał to ciekawostka pierwszego arcybiskupa diecezji łódzkiej, czyli księdza biskupa Tymienieckiego. Będzie to takie symboliczne przekazanie władzy, począwszy od pierwszego biskupa po dzisiejszego najmłodszego nowego biskupa diecezji łódzkiej. Arcybiskup Grzegorz Ryś zastąpił w Łodzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w styczniu został nominowany metropolitą krakowskim. Nowy arcybiskup Kościoła Łódzkiego ma 53 lata. Polonii trzeba umożliwić realny wpływ na to, co się dzieje w kraju, mówiła w radiowej jedynce wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Krystyna Krzekotowska. W jej ocenie dobrą propozycją jest 20 miejsc w Senacie dla Polonusów. Zaapelowali o to do prezydenta uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie. Obywatel angażuje się w sprawy Polski wtedy, kiedy uczestniczy w tym najważniejszym demokratycznym akcie, jakim są wybory. To jest też kwestia równego traktowania, żeby nie był dyskryminowany w prawie wyborczym, żeby miał bierne i czynne prawo wyborcze. I jeszcze był taki apel, żeby również ambasady postarały się, żeby te punkty były dostępne, żeby nie musiał jeździć Polak za granicą setki kilometrów, żeby mógł zagłosować, no bo to też jest de facto dyskryminacja Polaków za granicą. Bardzo ważną sprawą dla Polonii jest też pomoc prawna. Na całym świecie poza granicami kraju żyje ponad 20 milionów Polaków. W Chicago rozpoczynają się pokazy polskich filmów. Przez najbliższe 2 tygodnie widzowie zobaczą ponad 70 produkcji fabularnych i dokumentalnych. New York Times zalicza festiwal do 5 najważniejszych imprez popularyzujących kino europejskie w Ameryce. Festiwal Filmu Polskiego odbywa się już po raz 29. Na inauguracji zaprezentowana zostanie produkcja Śpi, kochanie, Krzysztofa Langa. Ewa Domarecki, jeden z organizatorów chicagowskiego wydarzenia, podkreśla, że impreza skierowana jest zarówno do polskiego, jak i amerykańskiego widza. Festiwal nie jest skierowany tylko do polskiej publiczności. Staramy się tutaj tak ułożyć program, żeby każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie, ale także, żeby ten program był przejrzysty i zrozumiały dla anglojęzycznego odbiorcy. Oczywiście te filmy mają angielskie napisy, praktycznie wszystkie, taka jest jakby reguła. Na festiwal do Chicago przyjechali również twórcy filmów, które będą pokazywane. W tym roku odbiera swoją nagrodę za całokształt twórczości Krzysztof Zanussi. Na otwarciu będziemy mieli znakomitych gości, takich jak Krzysztof Lang, Andrzej Chyra, producenci filmu Jak śpi kochanie, który otworzy festiwal. Na wiele seansów bilety już w całości zostały wyprzedane. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W centrum na południu pogodnie, ale może się chmurzyć. Na północy pochmurno i miejscami deszcz lub mrzawka. W górach porywisty wiatr. Od 8 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat.

back again. No i to jest właśnie tytuł nowej płyty pana Chrisa, Chris Ria, Road Songs for Lovers. Posłuchałem albumu w całości i zaznaczyłem sobie kilka utworów. Angel of Love, Beautiful, to pewnie w innych audycjach. Szast raz i mamy nową płytę Chrisa Ria. Witamy Państwa serdecznie, Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki i Markomania do godziny 13. Taki trochę rozbójnik. Troszkę jeszcze remanentu po amerykańskiej podróży, ale troszkę też patrzenia w przyszłość. Sypnęło nowymi płytami. Słońce wyszło tutaj w Warszawie o 9.30. Nagle, ale teraz już go nie ma. Mój telefon pokazuje, że będzie po 12. No to zaczekamy spokojnie. Po 12 spodziewam się gościa, a poza tym co nam się zdarzy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie odnajdą Państwo zestaw muzyki, jaka gra. A poza tym już można zobaczyć, jak wyglądają wyniki wczorajszego notowania listy. Nowy zestaw, między innymi Chris Ria, także w jednej z nowych piosenek z płyty w zestawie do głosowania. Pan Kamil tradycyjnie przysłał zdjęcie ze Śnieżki. Znaczy zdjęcie. Nie ma nic na zdjęciu, nie widać. 0 stopni. I Śnieżka przykryta mgłą, a pod mgłą pewnie trochę śniegu także. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, tak to jest adres do mnie, czynny całą dobę. Zaczekamy na Erika Marientala i polecimy dalej. Barzanowicach słońce od samego rana. Następna nowa płyta kręci się w odtwarzaczu. Proszę posłuchać. If you're ever in a situation when you need a friend, she won't be there. You could be on your knees and screaming out her name, and let me tell you, she don't care. She'll leave you high and dry, then she'll kick you when you're down. Walk away, blow a kiss. But she's sexy. What can I say? She's just sexy. Yeah, she's sexy in every way. She's so sexy. Just give me near those lips and leave me in her hands. She's sexy. She's a habit I should quit, but I just can't. She's too sexy. Doesn't matter what the woman tells you, I can promise you it ain't the truth. But she knows what to say to get you thinking that she's sweeter than a baby Ruth. To on, Peter Cincotti. Posłuchałem całej płyty dopiero dwa razy i na razie podobają mi się najbardziej te piosenki, które wcześniej już znałem, zgodnie z tą zasadą, o której wiemy. Ten utwór nosi tytuł Sexy, 18 minut po godzinie 11. Mam dzisiaj dla Państwa sporo zaproszeń, to zacznijmy może od 39, bo to już po raz 39 odbywają się zaduszki jazzowe. To jest cykl koncertów, który odbywa się w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj o godzinie 19 w Sokołowie Podlaskim NSI Quartet z Dominikiem Wanią, Janusz Szrom z zespołem i Anna Maria Jopek, kwartet. Gdyby ktoś miał ochotę wybrać się, Sokołów Podlaski, Sokołowski Ośrodek Kultury, zaduszki jazzowe, trójkowy festiwal jazz z wami. To jeśli mają Państwo ochotę, to proszę dzwonić do Oli już teraz, 2 2 7 3. Thank you. Czas kobiety. Muszę też przynieść tę płytę Ani, bo na pewno warto będzie o niej porozmawiać z artystką. Kto by nie chciał być na takim koncercie? No to pójdźmy za ciosem. Od razu mamy dla Państwa następne zaproszenia. To będzie koncert Judyty Pisarczyk, laureatki konkursu na festiwalu Ladies Jazz. I to będzie koncert nagrywany w przyszłym tygodniu, w czwartek, 9 listopada o godzinie 19 w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają Państwo ochotę na jazz, na ladies jazz, to proszę bardzo, 2, 2 i 7 3. Dostałem przesyłkę z Krakowa. Pan Andrzej napisał: Szanowny Panie Marku, całe swoje życie słuchałem Pana propozycji muzycznych na antenie Trójki. Teraz proszę, żeby posłuchał Pan mojej. Posłuchałem i zagrałem. Kiedy już będę starym człowiekiem, wyruszę w podróż stąd do nieba bram. Zostawię wszystko i wyruszę ekspresem, ostatnim ekspresem stąd do gwiazd. Z okna wagonu popatrzę za siebie, przez swoje życie przemknę jak wiatr. Zobaczę wszystkie blaski i cienie z okna ekspresu stąd do gwiazd. Aż wreszcie dotrę do kresu podróży, przed wyjściem z wagonu założę płaszcz. Jeszcze zapłacę ostatni rachunek

was warmer than a sun-drenched land. Your hand, your hand, your hand. Stevie Nicks, ale gościnnie u Dave'a Stewarta, Nashville Sessions, The Duets, część pierwsza, znaczy będzie pewnie część druga. A następna piosenka October Project, właśnie nam się skończył październik, ale czekałem z zaprezentowaniem jej, żeby zrobiło się za oknem tak, jak jest dzisiaj. Must begin somewhere near the center of the earth. Wonder if I should fall right through the earth. Sunday Morning, Yellow Sky i niechby tak było jutro, October Project. Wysypały się piękne zdjęcia. Widzę, że motyle się obudziły. Feather to Fly. Paul Simon. Cudowne Mazury. Trochę zazdrościmy. No i pani Ania donosi, że będzie piekła placek z dyni z pomarańczą. Brzmi nieźle. Darius Rucker z nowej płyty. To a dashboard singing R.E.M. under summer stars. Never lean back on a jet black Chevy blowing smoke rings in the dark. You don't wanna be a rumor girl and I feel just the same. Yeah, I know that you don't know me well, but we can make that change. When was the last time you did something for the first? Maybe something new is what you need. Like a real night. Let your head down, feel alive. When was the last time you did something for the first time? Say you never drank from the bottle of some $2 wine, run barefoot through the mud. Never had the right kiss stolen from your lips while you watch the sun come up. Well, I know your friends are watching and they probably disapprove. But give me just half a chance, girl, I'm daring you. When was the last time you did something for the first time? Yeah, let yourself go. Follow that feeling. A baby, something new is what you're needing. Like a real night. Let your head down. Feel alive, alive. When was the last time? Oh, you did something for the first time. Girl, tell me, baby. Tak, to pan Dariusz, Darius Rucker. When was the last time? Jego nowa płyta, piosenka nosi tytuł For the First Time i jest na tej płycie 12 utworów i na pewno będę jeszcze po nią sięgał. Wiadomości od państwa. Pan Damian z Nakła zszatkował wczoraj 27 kilo kapusty do kiszenia. Gratulujemy. Piękny wynik. Ja będę szatkował chyba jutro. Brian Adams, wczoraj wyszła nowa płyta, jutro ma urodziny, no to jedno przy drugim. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay. One more day, please stay. you, I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Niewyraźnie powiedziałem, ja jutro będę szadkował przez D, nie szatkował. To tak przy okazji kapuchy. Brian Adams, polecam głosowanie na listę, bo słabiutko sobie radzi. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. No to teraz jeszcze dwa razy z Archeo. Would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Up a boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. Gypsies, tramps, and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around, lay the money down. I never had schooling, but it taught me well with its smooth Southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh, she was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance for the money they throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Gypsies, Tramps and Thieves, bo miałem ochotę na ser, na szer. To na koniec jeszcze Radio Kalifornia, taki duet Jackson Brown i Clarence Clemons.